zapewnia doskonałą biodostępność składników. Olimp Labs. W trosce o oczy Polaków. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 23 lutego, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nie tylko do Chin czy Korei Południowej, ale także do Włoch odradza Polakom podróże Główny Inspektorat Sanitarny. Ponad 100 terytorialsów w strugach deszczu złożyło ślubowanie na wrocławskim rynku. Jeszcze do jutra mogą się zgłaszać wolontariusze do akcji Żonkile upamiętniającej powstanie w warszawskim getcie. Przez koronawirusa Główny Inspektorat Sanitarny odradza Polakom podróżowanie nie tylko do Chin czy Korei Południowej, ale także do Włoch. Chodzi szczególnie o regiony Lombardia, Wenecja Eugenejska, Piemont, Emilia Romagna i Latium. GIS przestrzega podróżnych, by w przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem zgłosić się do szpitala z oddziałem zakaźnym. We Włoszech zmarła trzecia osoba zakażona koronawirusem. Potwierdzono 133 przypadki, najwięcej na północy kraju. Jedno zakażenie odnotowano już także w Piemoncie. Chory jest w szpitalu w Turynie. Dyrektor Kliniki Chorób Zakaźnych placówki Giovanni Di Pieri powiedział telewizji Rai News, że stan pacjenta jest dość dobry i mieści się w 80% łagodnych przypadków. Według naszej wiedzy ta osoba codziennie dojeżdżała do pracy do firmy w Mediolanie, w której odnotowano kilka przypadków zakażeń. Osoby mające kontakt z naszym pacjentem czują się w tej chwili dobrze, trwają badania. Upewniamy się, czy mogły zarazić się tą samą chorobą. Przez koronawirusa o północy, dwa dni wcześniej niż planowano, zakończy się karnawał w Wenecji. Imprezę, na którą przybyły tysiące turystów, skrócono. Agencja ANSA, powołując się na organizatorów weneckiego karnawału, informuje, że zaplanowane na dziś atrakcje odbędą się zgodnie z programem i potrwają do północy. Wtedy wejdzie w życie decyzja władz regionalnych o odwołaniu wszystkich masowych uroczystości. Na północy Włoch odizolowanych jest 10 gmin, mieszka tam około 50 tysięcy osób. Zamknięte są sklepy, bary, restauracje, szkoły i przedszkola. Wielu mieszkańców zastosowało się do zaleceń władz i nie wychodzi z domów. Odwołano m.in. 4 mecze piłkarskie i Serie A. Od grudnia w Chinach, epicentrum epidemii, zmarło 2400 osób. Ponad 76 tysięcy jest zarażonych. Koronawirus dotarł do około 30 krajów. W Polsce nie potwierdzono żadnego przypadku zakażenia. W strugach deszczu ponad 100 terytorialsów złożyło ślubowanie na wrocławskim rynku. Zasilili szeregi 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ślubowanie obserwowało sporo wrocławian. Teresa Musiewicz z kwiatami wyglądała 35-letniego syna Mateusza. Jestem dumna, pogratuluję mojemu synowi. No, jestem wzruszona. Widziałam go jak szedł, a w tej chwili gdzieś mi zniknął. Wysoki taki, wysoki. Mój syn jest patriotą. Jest patriotą, jest historykiem z wykształcenia. Zawsze jakby te sprawy go mocno obchodziły. Sprawy takie naszego narodu, sprawy Polski. Dolnośląska Brygada liczy obecnie około 250 terytorialsów. W całym kraju to już ponad 24 tysiące osób. Zostań wolontariuszem akcji Żonkile. Do jutra Muzeum Żydów Polskich Polin szuka chętnych do pomocy w obchodach 77. rocznicy powstania w getcie warszawskim. 19 kwietnia na ulicę Stolicy wyjdzie ponad 1000 ochotników, którzy będą rozdawać kwiaty symbolizujące walkę z 43 roku. Koordynatorka akcji Zofia Bojańczyk mówi, że żółty Żonkil wiąże się z historią jednego z przywódców powstania. Jest na pamiątkę gestu Marka Edelmana, który dostawał żonkile od anonimowego darczyńcy i razem ze swoimi przyjaciółmi kładł bukiet żółtych kwiatów, najczęściej były to żonkile, pod pomnikiem bohaterów getta. I my kontynuujemy tę tradycję, ten symbol już właśnie od 8 lat. Od 8 lat wolontariusze w rocznicę powstania rozdają na ulicach stolicy tysiące kwiatów. Pył z nad Sahary sparaliżował Wyspy Kanaryjskie. Słynna Kalima, tak nazywa się to zjawisko, unieruchomiła lotniska, bo widoczność spadła do kilkuset metrów. Odwołano setki lotów z Teneryfy, Fuerteventury, Lanzarote i Gran Canaria. Od wczoraj obowiązuje stan alarmowy, ma potrwać do jutra. Kalima to chmura piasku i pyłu nawianego z marokańskiej części Sahary. W tej części świata to nic nadzwyczajnego, ale takiej kalimy jak obecna nie było od 18 lat. Urlopowe plany wielu Polaków mogą stanąć pod znakiem zapytania, bo Wyspy Kanaryjskie są po Egipcie najczęściej wybieranym kierunkiem o tej porze roku. Jeszcze informacja sportowa. Polscy koszykarze pokonali w Saragoście mistrzów świata Hiszpanów 80-69. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a lokalnie w górach również śniegu, niemal w całym kraju silny wiatr. Poniedziałek pochmurny, miejscami przelotny deszcz, a początkowy także deszcz ze śniegiem i śnieg. Na wschodzie możliwe burze, ale synoptycy przewidują też większe przejaśnienia. Będzie od 4 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Byłem Włochem, Maniek był Polakiem, polski żołnierz, jeep do dyspozycji i taka bardzo zabawna, bo rzecz była komediowa przecież od początku do końca. Retransmisja obszernych fragmentów wyjątkowego spotkania w wyjątkowych okolicznościach. Tak? Nie, to powiedz teraz, bo ja mam coś na 6 minut. Na 6 minut? No, już szybciutko. Aha. Piotr Franczewski, pół żartem, pół serio, w ostatnią karnawałową niedzielę 2020, to jest dzisiaj po 21:00. Magazyn bardzo kulturalny. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Lotos Jazz Festival, 22. Bielska Zadymka Jazzowa. Bo we mnie jest jazz. Wystąpią m.in. Ron Carter, Richard Galliano, Kenny Garrett, Till Brenner, Krzeszmir Temski. Od 24 lutego do 1 marca Bielsko-Biała, Katowice i Zabrze. Sponsor tytularny Grupa Lotos. Patronat medialny Radiowa Trójka. Szczegóły na www.zadymka.pl. Jak co roku, dwóch szybkich żubrów nie da się przeoczyć. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę, byle nie za późno. Nie zwlekaj i zabierz się za wygrywanie dwóch szybkich żubrów, a czekają ich miliony. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwestia kultury. Mariusz Ciślik, witam Państwa w ten niedzielny wieczór. Ostatnie tygodnie to właściwie wysyp bardzo głośnych, komercyjnych premier kinowych. Najpierw były 365 dni według powieści, bardzo popularnej powieści Blanki Lipińskiej, nazywanej Polskim Grejem. Tydzień temu Zenek, opowieść o gwieździe disco polo, największej gwieździe disco polo, Zenku Martyniuku, biografia w reżyserii Jana Hryniaka, a w tym tygodniu do kin wszedł Bad Boy Patryka Wegi. To są wszystko produkcje bardzo głośne, bardzo komercyjne, ale też powiedziałbym mocno chlastane przez recenzentów. Chyba chlastane to będzie właściwe określenie. Jedna z gazet nawet na, i to taka bardzo duża gazeta, nazywana się największym polskim dziennikiem często, napisała wprost, że Zenek to jest Żenek. No czyli domyślamy się, że chodzi o żenadę. I dziś będziemy rozmawiać o tym, czy istnieje kultura gorsza i kultura lepsza, właśnie na przykładzie między innymi tych filmów. A są ze mną Wiesław Hełminiak, krytyk filmowy. Dzień dobry. I Grzegorz Brzozowicz, dziennikarz muzyczny. Bardzo miło. Niestety nie mógł z powodu utraty głosu przybyć Marcin Kubek, który jest znanym recenzentem literackim, więc postaram się go w tej roli zastąpić i życzymy mu, żeby mu głos wrócił. A teraz może na początek piosenka. I to nie będzie piosenka z filmu Zenek, bo tam jest dużo piosenek New Romantic, które powiedziałbym są średnio ciekawe. Natomiast nie ma tam piosenek disco polo, więc nawet ich nie możemy dać. To będzie piosenka disco polo prawdziwa, ale w wersji nie disco polo. Tymon i Tranzystory i Biały Miś. Biały Miś dla dziewczyny, którą kocham i kochać będę wciąż. Lecz dziewczyna jest już z innym i pozostał i tylko biały miś. Hej dziewczyno, spójrz na miś tak. On przypomni, przypomni chłopca ci nieszczęśliwego. Na świecie, a ja właśnie kocham jedną z nich. Tą dziewczyną wymarzoną, tą dziewczyną wymarzoną jesteś ty. Hej dziewczyno, spójrz na misia. On przypomni, przypomni chłopca ci nieszczęśliwego, białego misia, który w oczach ma tylko szare łzy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W Trójce biały miś to nie jest tutaj zbyt częsty przypadek, że utwory Disco Polo. To jest oczywiście wersja nie Disco Polo, to jest Tymon i Tranzystory z filmu Wesele zresztą Wojciecha Smarzowskiego. A my wrócimy do Zenka czy też Żenka. Mnie się to określenie bardzo nie podoba, mówiąc szczerze. Z tego powodu, że po pierwsze Nie rozumiem, dlaczego akurat tego artystę należałoby piętnować, a po drugie wydaje mi się, że film jest całkiem udany, Wiesław Chiminiak. Film jest przynajmniej udany częściowo. Do połowy. Do połowy. Oczywiście pozostaje kwestia, co uznajemy za kryterium, że film jest udany. Film jest poprawny. Do połowy. Od połowy następuje katastrofa. Więc dopóki Zenek ma tam twarz Jakuba Zająca, to my wierzymy w tego Zenka. Tak, że jest. To jest szczery chłopak z Podlasia, który słucha mamy, który ma przyjaciół. Chodzi do kościoła. Chodzi, śpiewa w tym kościele. Zresztą tu pewien zgrzyt następuje, nawiasem mówiąc, w przedstawieniu wizerunku muzycznego Zenka w kontekście jego muzycznej przyszłości, bo on jest tam wprowadzany jako człowiek bardzo czuły na muzykę i widzimy, jak śpiewa Ave Maria w kościele katolickim, potem słucha z wyraźną lubością w cerkwi, przy cerkwi prawosławnej tam śpiewów. Następnie w obozowisku, a może trochę wcześniej, w obozowisku cygańskim również czuje wyraźną miętę do tej muzyki korzennej. Oczekiwalibyśmy, że taka będzie właśnie jego muzyka, że Zenek będzie w przyszłości takim, odrodzi takim Johnny Cashem. Odrodził powiedzmy country, no to Zenek nam tu odrodzi muzykę korzenną, naszą ludową, a tymczasem zupełnie coś innego mamy. No tak, być może Disco Polo jest dzisiejszą muzyką ludową, w każdym razie jest specyficzną muzyką. Moim zdaniem Disco Polo jako muzyka jest właśnie oderwaniem się od korzeni. Jest przeciwieństwem muzyki ludowej. Zwróćmy uwagę, to jest Zenek, jest dla mnie taką figurą, jeżeli on jest interesujący jako bohater filmowy, to nie jako muzyk, powiedzmy sobie, tylko jako pewna taka postać charakterystyczna dla pokolenia. To jest chłopak, który po prostu chce się wyrwać. Nie chce żyć jak ojciec, nie chce żyć jak dziadek, więc w związku z tym, co on robi, znajduje sobie taki model kariery właśnie muzycznej. a jakim, na jakiej muzyce on się wzoruje i jakiej muzyki słucha naprawdę? New Romantic. Tej, która jest w radiu dostępna i w telewizji. I w związku z tym jego ojcami muzycznymi nie są właśnie ani żaden cygan, ani żaden ksiądz, kompozytor ludowy, którzy jeszcze wtedy pewnie jacyś żyli w tamtych czasach na Podlasiu, tylko właśnie dla jego idolem jest Limal. To nie jest przypadek. Limal i Duran Duran. Limal się tam pokazuje. Tak, to jest lista przebojów programu trzeciego. Tak, tak, oczywiście. To ta lista kształtowała gusty pewnie dwóch pokoleń nawet. No tak. Może dwóch to nie, ale jednego to na pewno. I do niego właśnie należał... Tak, to jest, Zanek jest dzieckiem listy przebojów programu trzeciego. To nie ulega wątpliwości. Grzegorz Brzozowicz. Jeszcze innych stacji radiowych, dlatego że to jest przede wszystkim Italo Disco. To jest ten gust, który nigdy nie był w Trójce ceniony, czyli niemiecki. To są zespoły typu Modern Talking. Przepraszam, ale pierwsze miejsce na liście przebojów programu trzeciego, sam pamiętam, Italo Disco, Tora, Tora, Tora. No tak, ale jest Italo Disco i jest Italo Disco. I Modern Talking też. Tak, natomiast w ogóle nasza muzyczna kultura, ta weselna, która nie była prezentowana w radiu czy nawet w telewizji, opiera się na gustach niemieckich. To jest ten właśnie Wurzle i poklepać się i podskakiwać. I to są największe wpływy właśnie. Limal, Kajagugu, czy Kelly's Family. To są rzeczy, które były mega popularne, ale o których się nie chciało mówić. Modern Talking w Trójce nie gościł, bo nie wypadało. Ale był wtedy obecny w latach 80. trochę w telewizji. Tak, trochę... bo był Marek Sierocki i to było rażenie absolutne, ponieważ w Teleekspresie się to pojawiało. To był festiwal w Sopocie, gdzie występowały te gwiazdy. Sandra. I trochę radiowa jedynka grała taką muzykę. Bogdan Fabiański lansował takie rzeczy i one były bardzo żywo odbierane, ale to... Ja nie mówię, że to jest zarzut. Po prostu taka muzyka istnieje i na całym świecie jest popyt na taką muzykę. Dobrze, to ja zadam takie pytanie. Dlaczego nazywać Zenka Żenkiem? No ale to jest odwracanie. No znaczy, wiadomo, że to jest film odbierany jako film polityczny. Pewnej strony propagandowej i teraz będzie się wszystko robić, żeby zniszczyć ten film, Ja się z tym nie mogę zgodzić, dlatego że oczywiście jest wątek polityczny i nie będę temu zaprzeczał. Natomiast uważam, że bez względu na to, jaki byłby kontekst polityczny, dokładnie to samo by się stało. To znaczy, gdyby ten film nakręcił jakiś producent komercyjny, to też znaczna część opinii twórczych mediów pisałaby o Żenku, bo znaczna część elit po prostu nie lubi disco polo i uważa tę muzykę za prymitywną, podobnie jak ludzi, którzy tę muzykę lubią. No ale właśnie film był, przypominam, anonsowany jako film, który powie nam prawdę o disco polo, przywróci jakby sprawiedliwość tym potępianym właśnie zespołom, wykonawcom i tymczasem na ekranie niczego takiego tam nie widzimy. No właśnie widzimy pewne jakieś dziwne wygibasy. To jest właśnie największy fałsz tego filmu. Mam wrażenie takie, nie wiem, czy panowie również macie takie wrażenie, że jego reżyser chyba, jego twórcy chyba naprawdę nie lubią disco polo, bo jego tam, tego disco polo właściwie nie ma. Ja bym powiedział inaczej. Nie to, że nie lubią, tylko nie rozumieją tego fenomenu. Na świecie, mówię tu o Ameryce, film o disco polo by powstał i byłby tak zrobiony, że przede wszystkim się myśli o widzu komercyjnym, a nie o kimś, o kim mamy wyobrażenie, a nigdy nie słuchamy tej muzyki. Po prostu takie rzeczy, takie filmy robią zawodowcy na całym świecie i robią badania i ustawiają bardzo prostą historię, która jest przyswajalna, czy to będzie Żenek, czy to będzie Płetwonurek, czy będzie... Musi być dramat, muszą być łzy, musi być rozwój aktora, proste jak cep. I do tego jest muzyka, którą kochają miliony. Natomiast musisz być zawodowcem, a nie propagandzistą. Nasze kino podchodzi do disco polo po prostu jak pies do jeża, powiedzmy sobie szczerze. Bo to jest już trzecia próba. Pierwsze podejście to był Robert Gliński, pamiętamy, komedia pseudoromantyczna. Nie wyszło to. W której nie mogło wyjść, skoro człowiek, który tam grał właśnie muzykę... Kochaj i lub co chcesz, przypomnę. Z Rafałem Olbryskim. No więc Rafał Olbryski nie ukrywał ani wtedy, ani później swojego stosunku prawdziwego do disco polo. No więc trudno osiągnąć sukces, jeżeli gramy przeciw swojemu bohaterowi. No, drugi film to było Disco Polo, tam z kolei mieliśmy coś w rodzaju takiego kampu. Tak. Pastisz zrobiony z premedytacją, który... Mnie się bardzo podobał ten film. Ale był też całkowicie przestrzelony, ponieważ wiadomo było, że nie jest to film dla fanów Disco Polo. Dokładnie. Tak, ale oni na ten film poszli, dlatego że ja byłem na tym filmie i miałem wrażenie, że ludzie jednak wychodzili mocno rozczarowani. Oni chcieli, myślę, że tego też chcieli od tego filmu i tego nie dostali, oni chcieli mieć prawdziwe opowieści o Disco Polo, tak? Z piosenkami Disco Polo i tego tam nie ma. No tak, ale dla mnie wielkim nigdy nie byłem fanem Disco Polo, ale muszę tu bronić tego jak gdyby kierunku. Dla mnie szokiem było, ponieważ ja wychowałem się w klubie Remont w Warszawie, byłem nawet kierownikiem tego klubu i mniej więcej 5 lat temu tam trafiłem i co się okazuje? Studenci na swoich juwenaliach słuchają wykonawców Disco Polo. My cały czas się oszukujemy, że ta kultura jest gorsza i może jest gorsza, ale lud tego chce i kpienie z tego jest nie na miejscu, tylko trzeba podać dokładnie to, co powiedziałeś. Jeżeli ja mam iść na film, jestem fanem Disco Polo, to nie chcę kreacji, tylko chcę, żeby to było takie przaśne, żeby były te piosenki, żebym ja się wzruszał i żeby byli moi wykonawcy. Mówiliście o tym pierwszym filmie. Na Podlasiu ten film był puszczany we wszystkich kinach, zdjęto wszystkie inne projekcje, tylko i wyłącznie ten film. Dlatego, że to musi być film o Podlasiu, ponieważ ta kultura tam jest od 30 lat i jest żywa. No, nawet może od 40. I są te hale i jest absolutnie opowieść tak, jakbyśmy słyszeli o, nie wiem, Antarktydzie, a to się dzieje tu i teraz. Tego nikt nie chciał zauważyć. Dobrze, to ja tu będę trochę na kontrze. Moim zdaniem lud nie oczekuje kultury, lud oczekuje rozrywki. Więc nie mylmy pojęć. Moim zdaniem Disco Polo nie jest zjawiskiem z gatunku kulturowej, kultury, rozrywki, tradycyjnie tak. Rozumiem, tylko rozrywki. No, oczywiście rozrywka się rozpycha, chce uchodzić za kulturę. No wiemy to dobrze, że jak są galerie malarstwa, pojawiły się galerie handlowe. Wiemy dobrze, że jak jest właśnie jakaś, pojawia się określenie kultura, no to brzmi to kultura fizyczna, mamy kulturę fizyczną i filozofię futbolu, mimo że ja jestem osobiście, bardzo lubię oglądać mecze, ale jakoś mi Spinoza nigdy do głowy nie przychodzi, jak oglądam te mecze, więc podobnie jest z tą kulturą. No, ja trochę rozumiem to zdenerwowanie ludzi, którzy uważają, że owszem, Zenek jest i miejsce jego i jemu podobnych jest w remizie, natomiast nie w operze. Nie po to budowaliśmy operę, żeby występował Wizenek. W remizie chyba jednak nie, no jednak chyba na wielkich stadionach, w wielkich halach. No tam w remizie to on zaczynał i to, muszę powiedzieć, że ten fragment jest bardzo barwny i mi się naprawdę autentycznie podoba ten początek, bo on mi się wydaje prawdziwy. To znaczy, jako człowiek pochodzący z prowincji, ja widziałem takie zespoły, jak zaczynały. Chodziłem do tych remiz, bo gdzieś byłem po prostu u dziadków czy u rodziny i widziałem, jak oni zaczynali i to naprawdę tak wyglądało. Ale dzisiaj to są przecież wielkie gwiazdy, które grają koncerty po parę tysięcy, a nawet na Stadionie Narodowym parę dziesiąt tysięcy. To znaczy, jest w tym filmie taka próba uchwycenia tego fenomenu, mówię o Zenku oczywiście, ale ona jest trochę nieudana, bo w tej pierwszej części, gdzie mamy właśnie młodego, poczciwego Jakuba Zająca, pojawia się Krzysztof Czeczot z jakimś złym błyskiem w oku, sztucznym uśmiechem, złotym sygnetem na palcu, rezydencją w stylu Carringtonów. No i tu powstaje taka podprogowa sugestia, że oj, chyba nasz chłopak trochę, sława go zepsuła. Co to ma wspólnego ta rezydencja właśnie z Podlasiem? To jego gwiazdorstwo z ludową muzyką? To jest chyba nieprawdziwe, dlatego że... Dlatego jest to fałszywe. Dlatego, że właśnie chyba fenomen tego artysty, bo myślę, że to określenie jednak należy używać, tego określenia należy używać w przypadku Zenona Martyniuka, polega na tym, że on jest absolutnie szczery. To znaczy on naprawdę uważa, to się może komuś podobać albo nie, wielu ludziom się to podoba. On naprawdę uważa, że tworzy piękną muzykę, z całego serca to robi i adresuje ją do ludzi. I dlatego ludzie mu wierzą. No tak, tylko jest teraz wojna w ramach Disco Polo i Zenek jest w tej chwili wrogiem tych, którzy zakładali tę partię i są spory o to, kto wymyślił nazwę. No, w filmie pojawia się, że on. No więc już jest straszna awantura. Straszna awantura. Ja myślę, no, że trzeba zamknąć ten temat po prostu stwierdzeniem. Róbmy takie filmy, ale dla tych widzów, a nie dla festiwalu, na festiwal w Gdyni. Tylko tyle, no. Nie udawajmy, że tego nie ma, bo tak naprawdę o to chodzi. Nie udawajmy i jeżeli to ma być rozrywka, to ta rozrywka musi przyciągnąć odbiorców przede wszystkim. To teraz będzie piosenka i to będzie piosenka artystki, która swego czasu, bardzo dawno temu, była chyba kimś w rodzaju Zenka Martyniuka, tercet egzotyczny Izabela Skryban dziewiątkowska, ale po latach okazało się, że te walory wokalne, które wtedy wyśmiewano w latach 60., 70., młodemu pokoleniu muzyków się całkiem podobają i Fisz, czyli nasz redakcyjny kolega, który prowadzi ze swoim ojcem Magiel Wagli w Trójce, nagrał z Izabelą Skryban dziewiątkowską piosenkę Prosto w ogień. Program Trzeci Polskiego Radia, Prosto w ogień, czyli piosenka Fisza i Izabeli Skryban-Dziewiątkowskiej, wokalistki tercetu egzotycznego, to takiego pre-disco polo, można powiedzieć, w czasach... No ale nie, no, to trzeba powiedzieć dwa słowa, bo myślę, że młody słuchacz kompletnie nie wie, o co chodzi. To był fenomen. Po prostu w latach, na początku lat 60. pojawia się grupa, która śpiewa meksykańskie piosenki z Pueblo. Kompletnie inna kultura, kompletnie inna wrażliwość i to jest mega, mega popularne. To jest bardzo sentymentalne, też trzeba dodać. Pamelo, tak. Wróć, to są bardzo takie przemawiające do serca utwory. Bo są emocje. i w disco polo są dokładnie te same emocje. To te wam chcę raz zadać takie pytanie, czy Grzegorz Brzozowicz jest naszym gościem, czy człowiek, który się muzyką zajmuje od wielu, wielu lat, czy wyobrażasz sobie, że za, nie wiem, 20 lat, 15? Oczywiście. Zenon Martyniuk nagra taką piosenkę z jakimś młodym muzykiem rockowym? Ale absolutnie, dlatego, że dla tych, którzy teraz się rodzą, to będzie tak egzotyczne i tak nieprawdopodobne, że przemienić to, przemleć. Cały czas kultura się żywi odpadami z przeszłości i je przetwarza, bo nagle okazuje się, że to może być inspirujące, to, co wszyscy wcześniej opluwali. To mamy, to nie tylko w Polsce, to na całym świecie się dzieje. Ja powiem trochę złośliwe, że rok przecież jest starszy od disco polo, od Zenka Martyniuka, więc kto tu z kim ma właściwie nagrywać? Poza tym, ale skoro mówimy już o rockowych tropach, ja chciałem zwrócić uwagę, że istnieją pewne podobieństwa między zespołem Accent a zespołem The Beatles. Mianowicie, jak wiadomo, John Lennon też nie znał nut, tak jak Zenek. No, Jimi Hendrix też. Tak, właśnie. Dalej, też dali koncert na dachu. Jest tam taka scena w filmie wspaniała, która od razu budzi skojarzenia ze słynnym koncertem Beatlesów na dachu, który naśladując jakiś czas inni artyści też próbują. Tila wgrał kiedyś taki koncert w Warszawie. Więc mamy to właśnie wpisane. No tylko, że jest oczywiście drobna różnica. To znaczy, że nie wiem jak tam... Zenek chyba nie gra na żadnym instrumencie. Beatles jednak trochę grali. Gra na gitarze. O, chociaż nie słychać tego. Był taki film zrobiony na taką prezentację dotyczącą kultury Podlasia i też od kultury pogranicza i Zenon Martyniuk zagrał tam na gitarze piosenkę Nila Younga. Niestety tej piosenki nie możemy wykorzystać, żałujemy, bo zniknął ten film z sieci, ponieważ artysta, który to zrobił, potraktował to absolutnie serio i nie chce, żeby to wyśmiewano i robiono z tego memy. No bo niestety też jest tak, że Zenek Martyniuk stał się pewnym symbolem, postacią memiczną, bo skala jego popularności jest po prostu niebywała. To znaczy ten utwór Przez Twe Oczy Zielone, którego tutaj nigdy nie gramy, bo to jest brzmienie, które średnio pasuje do tego radia, no to jest jakiś fenomen chyba socjologiczny, należałoby powiedzieć. No z pewnością. Zresztą kłopot moim zdaniem jest nie tyle właśnie z samym Zenkiem z disco polo, tylko z ludźmi, którzy się trochę do tego nurtu próbują przyczepić i powiedzieć, że to jest głos ludu i słuchajcie głosu ludu. No, przedstawianie disco polosów jako nowych żołnierzy wyklętych. Bo no. I takie mamy próby, no to ja myślę, jednak budzi, że, ja myślę, musi to budzić pewną reakcję. Że tu trzeba powiedzieć jedną rzecz, to znaczy myślę, że disco polo jest dobrym przykładem tego, a jeszcze takie przykłady za chwilę inne omówimy, dobrym przykładem tego, że pewne kody kulturowe z dawnych czasów dotyczące, myślę, że warstwy, która powoli przestaje istnieć, czyli inteligencji, przestało obowiązywać. I jakby ten Ale ta warstwa narzucała swój gust ogółowi przez lata. Ale teraz już tego nie robi. Tak. I ten ogół, nie to, że chce narzucić swój gust. On chce po prostu nie czuć się gorszy przez to, że czyta takie książki, ogląda takie filmy, czy słucha takiej muzyki. Albo w ogóle nie czyta książek. Tak, ale odpuśćmy sobie. Istnieją tacy ludzie i są szczęśliwi. Ja podam inny przykład, bo wychowałem się w Serbii i w Serbii jest muzyka... Oczywiście turbofolk. Turbofolk się pojawił i to jest właśnie takie tamtejsze disco polo, tylko znacznie większa produkcja, bo tam wydawano płyty, które się sprzedawały w milionowych nakładach. Natomiast przez wszystkie lata, od lat 60. istniało i istnieje do tej pory radio Szabac, które się opierało na tak zwanej nowokomponowanej muzyce ludowej, tak to się tam nazywa. To jest właśnie taka na nowo tworzona muzyka ludowa, w których wokaliści śpiewają dokładnie to, co śpiewają w naszym disco polo. Tylko tam nikt nie przykręcał tej kultury, nikim nie mówił, wy jesteście badziewie, bo oni mieli swoje radio, swoje wytwórnie, swoje stacje telewizyjne i to jest inny świat, tak samo jak mamy country w Ameryce, które w Nowym Jorku po prostu inteligentnie jest w stanie tego słuchać. Ja mówię o sobie, bo ja nie będę słuchał disco polo, bo dla mnie to jest coś odrażającego. Natomiast no nie zamykajmy tych ludzi w klatkach i pokazujmy ich cudaki. Ale czy ci ludzie czasami nie chcą nas zamknąć w klatkach? Nie sądzę. Oni nie, się myślę, doskonale bawią w swoim towarzystwie. Myślę, że jest dokładnie na odwrót. To znaczy, to tylko w jedną stronę działa. To znaczy, jeżeli było tak kiedyś, że to warstwa powoli zanikająca, warstwa nazywana inteligencją, była w stanie kreować zbiorowy gust i hierarchię, to ona próbowała reszcie tę hierarchię narzucić, natomiast ta reszta albo to ignorowała, albo nie. Zazwyczaj to jednak ignorowała, tylko nie miała szansy zabrać za komuny, kiedy no, ale na jak, wszystko był limit. Jak nie, mamy dwa kanały telewizyjne i trzy stacje nie radiowe, nie miała szansy zabrać głosu. Nie tak? miała żadnej szansy. No a teraz zabiera głos i kolejnym głosem, myślę, z tego, powiedziałbym, z tej koloratury, tak to powiedzmy, jest Patryk Wega. To jest bardzo specyficzne kino. Teraz właśnie wchodzi jego nowy film, wszedł jego nowy film Bad Boy. No to jest człowiek, który robi, nie policzyłem, ale mniej więcej 2,5 filmu rocznie, tak? Coś takiego. I każdy zbiera 2-milionową widownię. I to jest chyba też taki przykład, wydaje mi się, jakby wykreowania nowego gatunku, czegoś, co jest pomiędzy telewizją a kinem. Takiego czegoś, co korzysta z dorobku docu-soap, tych scripted docu, takich... To się właściwie powinno nazywać fałszywy dokument. Jest fałszywego dokumentu, tak. Mam rację, że to jest ten kierunek? Coś jest na rzeczy. Bo te filmy sprawiają wrażenie, jakby były na prędce kręcone paru miejscach, pospiesznie i wszystkie sytuacje rozgrywają się wśród paru osób i tak właśnie te fałszywe dokumenty są robione. Też to się wszystko kręci wśród paru osób. I im bardziej wykręcona historia typu Mięsny Jeż, wariacka taka, śmieszna, tym lepiej. A tutaj u Patryka Wegi im bardziej krwawa, tym lepiej, chyba. Ja myślę, że w przyszłości filmy Patryka Wegi będą bardzo dobrym materiałem źródłowym, jak komuś nie będzie chciało grzebać właśnie w starych gazetach, przeglądać jakichś archiwów, odtwarzać pewnych mód, tendencji, to obejrzy sobie filmy Patryka Wegi i będzie dobrze wiedział, jakie dowcipy opowiadano na początku XXI wieku, z czego się wtedy śmiano, jakie były afery, jakie były przesądy, obsesje. To jest znakomity materiał, bo tak traktując to z punktu widzenia, powiedzmy, estetyki filmu jako sztuki, to oczywiście one nie spełniają specjalnie kryteriów. To są robione na dość pośpiesznie produkty filmopodobne. Choć Patryk Wega zaczynał dobrze, bo zaczynał od bardzo dobrego Pitbulla i on chyba potrafi kręcić filmy, tylko chyba woli kręcić coś takiego. Reżyserów, którzy mieli znakomite debiuty, to my mamy dostatek. Powiedziałem nawet, że to jest nasza taka specjalność. Polska. Tak, Polska. Obiecujący debiut, potem drugi film, po którym lekko już następuje lekkie otrzeźwienie, no i ciąg dalszy. Znaczy ja myślę, mogę się absolutnie mylić, bo nie znam Patryka Wegi, ale Patryk Wega by na pewno chciał robić takie filmy jak Guy Ritchie, tylko no niestety jesteśmy w tej Polsce i tego się nie da zrobić i on tak naprawdę chciałby pojechać do Hollywood i tam spróbować. Dlatego zmienił nazwisko, to nie jest jego nazwisko. Tak, więc on chce liczbami udowodnić, weźcie mnie tam. Natomiast on się za chwilę wypali, bo pewna konwencja trwa kilka lat, a później chcemy czegoś nowego. W tej chwili jest czym nowszy film, tym gorszy. Ale ja myślę, że on już sam jest znudzony tą konwencją i chciałby coś zrobić. I ja doceniam go jako rzemieślnika, który gra według reguł, które są na danym rynku. I nic więcej. Można powiedzieć, że te jego filmy są... Znaczy oglądanie ich... Dla człowieka, który ma jako tako wyrobiony gust filmowy, jest męką, chyba tak należałoby powiedzieć. Ja jednak nawet w ramach eksperymentu socjologicznego w pewnym momencie przestałem. Uznałem, że już wszystko wiem o tych filmach, co bym chciał wiedzieć. No bo wystarczy obejrzeć jeden tak naprawdę, żeby... Obejrzałem znacznie więcej, chyba 3 lub 4 i no już jednak przy kolejnym nie dałem rady. Ale Tomasz, oglądaliśmy pierwsze filmy z Seagalem, których powstało nie wiem ile, 15, 20... No i przy trzecim już mieliśmy mdłości, prawda? Ale pierwszy raz szliśmy na te filmy. Było coś takiego pociągającego w tym. No. Ale jednak myślę, że fenomen Wegi polega na tym, że on naprawdę trafił w jakiś gust takiej grupy widzów, która nie chodziła do kina, a może chodziła, a nie miała dla siebie jakiś przeciętny gust masowego odbiorcy. Znalazł sobie tę grupę i ona wiernie chodzi póki co na jego filmy. To znaczy jest taka zasada, chyba zwana zasadą Kopernika, tak, że gorszy pieniądz zawsze wypiera lepszy, więc ja potrafię sobie wyobrazić, a może jednak nie potrafię, że pojawi się ktoś, kto zakasuje Wegę, zaatakuje go od dołu i osiągnie jeszcze większy sukces. Tak samo jestem przekonany, że gdyby na przykład znalazł się odważny, który by w jakimś kanale telewizyjnym rozpoczął retransmisję egzekucji, które gdzieś tam się jeszcze odbywają w Arabii Saudyjskiej, zyskałby szaloną popularność.

damy amerykanki takiej klasycznej. No, występowała nawet w Las Vegas i to całkiem nieźle i szło. No, tak się nam wydaje, bo tak naprawdę, wiesz, jak jest tych hoteli tam 300, to, że grasz na bocznej scenie, to nie znaczy, że odniosłeś sukces. Amerykańskich sukcesów rodaków to trzeba jednak głównie ostrożnie. To jest zawsze Polonia. Natomiast przed piosenką użyłeś moim zdaniem słowa kluczowego, wokół którego to wszystko się wiąże. Kicz. Tylko kicz my postrzegamy troszkę inaczej niż powinniśmy postrzegać, a zwrócił mi na to uwagę niejaki Goran Bregović wiele lat temu. Jest różnica między tandetą i kiczem. Kicz, on mi powiedział, to jest coś, co jest najcieplejsze dla każdego człowieka. Sztuka szczęścia. W kiczu po prostu czujemy się komfortowo, czujemy się jak u mamy, bezpiecznie. Wszystko, co jest kiczowate, jest nam, daje właśnie to poczucie ciepła i bezpieczeństwa. Ta linia między tandetą a kiczem jest bardzo, bardzo bliska i trzeba to rozróżniać, co jest kiczem, a co jest tandetą, bo kicz w kulturze, w ogóle w historii kultury odgrywał bardzo ważną rolę. No to Violetta Villa, Tercet egzotyczny, to Matejko, kicz czy tandeta? Matejko. Sienkiewicz. A disco polo to kicz czy tandeta? To tak należałoby. No, to rozrywka, tak jak już powiedziałem. To nie kultura, to rozrywka. A Patryk Wega? Kultura czy rozrywka? Też rozrywka. Czysta rozrywka, tak? Tak, to na tym to polega. Nie osądzajmy, ja bronię przed osądzajmy w kategoriach rozrywka. Natomiast pretensje do kultury darujmy sobie, jak również inne dorabianie gęby, legendy, czy czegoś tam innego. Jeszcze nie wspomnieliśmy jeszcze o tym trzeciej premierze filmowej. No tak, 365 dni. No to ja mogę powiedzieć, że przeczytałem fragment tej książki. Nie wiem, czy panowie próbowali. Próbowałem. Myślę, że nasi słuchacze też niektórzy próbowali, bo to była bardzo głośna książka. No myślę, że pani Blanka Lipińska, autorka bestsellerowych powieści, nie miała na maturze z polskiego więcej niż trójkę, bo ona nie pisze zbyt dobrze po polsku. Ale chyba nie o to chodzi w tym. Nie, nie o to chodzi. To jest, jak dla mnie, to jest przykład wykalkulowanej całkowicie. To jest przedsięwzięcie od początku do końca. Marketingowe. I można było bez pudła przewidzieć, że skoro w Wielkiej Ameryce udało się zrobić bestseller na świecie, co tam w Ameryce, z Greya, po czym nakręcono film, który też zgarnął miliony. U nas uda się to samo, no przecież, no mój Boże, gdzieś nie zniknęło to pokolenie wychowanych na harlekinach, na tych wszystkich... Nie, to są młodsi, myślę, nawet odbiorcy też. No jest taka teoria na temat tej literatury, że to jest takie porno dla mamusiek. No to chyba nie jest do końca prawdziwe. Wydaje mi się, że jednak to też już młodsze pokolenie też to ogląda. Byłem na tym w kinie. Musi oglądać, bo tłumy są w kinach. Byłem na tym w kinie i byli ludzie w różnym wieku. Wiecie, co mi się przypomniało w tej takiej ikonicznej trójce lat 70. Był program kabaretowy, gdzie panowie oceniali filmy i zawsze... Fajny film wczoraj widziałem. I czy momenty były. To było kluczowe. Po prostu, no... Andrzej Zaorski, Stefan Friedman. Tak, i każde przekroczenie... Marian Kociniak. Marian Kociniak mówił właśnie, czy momenty były. Po prostu każde przekroczenie za pierwszym razem jest mega interesujące. I pierwszy film Patryka Wegi widzieliśmy zapewne wszyscy, ale już ósmy niekoniecznie. Więc zapewne ze względu na sukces komercyjny powstają kolejne erotyczne... 366 dni i będziemy mieli serię jak Immanuel, a pani Siekludzka, tak, ona zostanie naszą Sylwią Krystel. No, piękna kobieta. Nie wiem, czy państwo pamiętają ten... To jednak Sylwia Krystel, pamiętam, kochałem się w niej. Właśnie, piękna kobieta. Zagrała to chyba z 7 części było tego arcydzieła. Słuchaj, ja dokładnie to... Lata 70. Francja. Szanowni państwo, do nas dotarło 40 lat później. Trzy wersje Sylwią Krystel, a w czwartej zmieniła wygląd, już jej nie był. Została murzynką. I to jest prawda, tak, rzeczywiście. Tam był też taki epizod. Ale to wróćmy do tego fenomenu Blanki Lipińskiej. No to chyba tutaj wiele nie ma do powiedzenia. To znaczy, chyba jest po prostu... myśmy tutaj kiedyś, kilka tygodni temu dyskutowali, czy to jest coś nowego, jeśli chodzi o polskie kino w pokazywaniu erotyzmu. Chyba nie. Raczej takie, jak wtedy w tej dyskusji wynikło, że właściwie to już wszystko już kiedyś było, tylko może nie w takim kontekście i dokładniej w takim stężeniu. To jest spełnienie dawnego postulatu, że pewne fragmenty należy wycinać z filmu, po czym je skleić w jedną całość i osiągamy wtedy idealną idealny produkt, taki, który chcielibyśmy oglądać. Więc to są te momenty wycięte z dawnych filmów i połączone w jedną całość. Mam jeszcze dwie piosenki, więc zastanawiam się, czy damy radę wysłuchać obu, ale bardzo mi byłoby szkoda, gdybyśmy tej nie wysłuchali, zwłaszcza, że Grzegorz Brzozowicz zna współautora tej piosenki, współtwórcę tej piosenki. Będzie to Krzysztof Krawczyk. W duecie też artysta swego czasu uważany... Wyklęty, uważany za obciachowego, kiczowatego. Absolutnie przeze mnie był taki, od razu powiem, po prostu Krzysztofa Krawczyka w latach 70. i całej estrady było w brud we wszystkich kanałach Polskiego Radia. Muzyka rockowa została wyparta i moje pokolenie po prostu ich nienawidziło. Natomiast w latach 90. wielu z tych twórców wróciło, w tym właśnie Krzysztof Krawczyk, i wszyscy młodzi chętnie z nim nagrywali od Edyty Bartosiewicz po Muńka, i to jest przykład artysty, który wrócił w chwale. Taki nasz Frank Sinatra. No może nie te progi, bo repertuar Franka Sinatry jednak był lepszy, ale jest coś takiego, że lubimy, że młodzi lubią podawać rękę tym, których rodzice niezbyt cenili. Dobrze, to posłuchamy tego wyklętego Krzysztofa Krawczyka w duecie oczywiście z Edytą Bartosiewicz. Trudno tak razem być nam ze sobą, bez siebie nie jest to rzecz. Sceny niezliczone, gdy sił mi brak, śnie o słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Trudno tak razem być nam ze sobą, bez siebie nie jest lżej, lecz trzeba nam, trzeba dbać o tę miłość. Nie wolno stracić się. Starego romansu, twe łzy niczym kołdra na moim nagim ciele, smak kawy cię budzi, a minuty wciąż płyną, myśli ciążą bardziej niż wczorajsze wino. Zasłonięte okna, cieniste podwórza, tych cichych dramatów, sceny niezliczone, gdy sił mi brak, śnie o słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Trudno tak razem być nam ze sobą, lecz trzeba nam, trzeba dbać o tę miłość. Nie wolno stracić jej, no nie wolno stracić jej. Nie wolno stracić jej. Nie wolno stracić jej. Nam nie wolno stracić jej. Bye. Trudno tak razem być nam ze sobą. W programie trzecim dawno niesłyszany Krzysztof Krawczyk w towarzystwie słyszanej raczej często Edyty Bartosiewicz. Znowu taki artysta, który no, nie cieszył się dobrą prasą, a pod koniec swojej kariery zupełnie odmienił swoje oblicze i był chętnie zapraszany do współpracy przez różnych artystów młodszych pokoleń. No powoli się będziemy rozstawać z naszymi słuchaczami. To chciałbym takie pytanie zadać, bo to się już parokrotnie pojawiło w waszych wypowiedziach. Kultura lepsza czy kultura gorsza? Czy coś takiego istnieje? W odpowiedzi Wiesław Chełmieniak użył określenia, że to, o czym mówimy, w ogóle kultury nie tworzy. To jest po prostu czysta rozrywka. Tak sądzę. Kultura zawsze była zjawiskiem elitarnym, pisanym przez elity, tworzonym przez elity i adresowanym do tych elit. To było kilka procent społeczeństwa. To się w gruncie rzeczy do dzisiaj nie zmieniło. No spójrzmy, jaka jest oglądalność TVP Kultura na przykład. Spójrzmy, jakie są nakłady książek, o których bez wątpienia powiemy, że one są właśnie... Wybitne. Wybitne, tak. Czy właśnie czy twórcy muzyczni, którzy są wybitni, tworzą muzykę wybitnie skomplikowaną. Nie mogą oni liczyć na szeroką publiczność ze swojej natury, więc po prostu trudno się... Może wypadało wreszcie się pożegnać. Ja wiem, że to trudne, a może i bolesne z tą wizją wspaniałą, że nauczymy ludzi czytać i oni wszyscy będą czytać Prusta. Ale... Nauczymy ludzi słuchać i oni będą wszyscy słuchać no, co najmniej wariacji goldbergowskich. Nie będą. Bo może jest problem jakby z nieprzystawaniem kryteriów, które recenzenci, krytycy, eseiści, intelektualiści stosują wobec tych dzieł, o których mówimy, które kulturę tworzą umiarkowanie, nazwijmy to tak, a oni... Te same kryteria stosują do Andrzeja Wajdy i do Patryka Wegi, prawda? Grzegorz Brozowicz. Znaczy, ja myślę, że jest problem pokoleniowy. To znaczy my, jak tu siedzimy za tym stołem, jesteśmy, pokoleniem schodzącym i my po prostu zostaliśmy wychowani na takich wzorcach, do których się odnosimy. Bo ja do tej pory uważam, że kino w latach 70. amerykańskie było najlepsze, bo to była moja młodość. Te filmy po prostu zmieniały moje życie. Kiedyś to zadam retoryczne pytanie. Kiedy ostatni raz widzieliście film, który zmienił wasze życie? Usłyszeliście płytę, która zmieniła wasze życie? Czy książkę, która zmieniła wasze życie? No po prostu tak już nie ma. No. Skończyło się. No myślę, że też młodsze roczniki też mają takie swoje formacyjne dzieła, tylko może nie my, my nie wszystko musimy o tym wiedzieć. No cóż, czas się pożegnać. Rozmawialiśmy o Zenku, nazywanym czasem Żenkiem, rozmawialiśmy o Blance Lipińskiej, rozmawialiśmy o Patryku Wedze. W związku z tym, że nie pojawił się żaden utwór Disco Polo autorstwa samego Zenka Martyniuka, to myślę, że zrobimy przyjemność również tym, którzy go lubią i może nas słuchają. Utworem, który wszyscy chyba lubimy, ja przynajmniej lubię, lekko kiczowate, ale bardzo sympatyczne, Never Ending Story, które kończy film Zenek. Bardzo dziękuję. Grzegorz Brzozowicz, Wiesław Chełmieniak, Magdalena Trzaska, dziękuję. Ewa Redel i Mariusz Cieślik. We'll be right back.